महाभारत कथा वन पर्व संख्या दो भीष्म पराक्रम। जीवित है जिन बलों पर अब तक भारतवर्ष, भीष्म शक्ति उनमें प्रबल, सचमुच है आदर्श। भारत के युवकों चेत करो, तुम कहाँ भटकते फिरते हो, दिनकर से होकर दीपक के चरणों पर गिरते फिरते हो। जिनके पुरुषों के विक्रम का सागर डर से जय गाते हैं, उनके हम वंश उजागर हैं, एक गागर से भय खाते हैं। आदर्श भीष्म सन्मुख रख कर दिल के दुर्बलता दूर करो, बस सत्य ब्रह्मचर्य व्रत से दासत्व विकलता चूर करो। वैशंपायन ने कहा, हे कुरुकुल के लाल, सत्यवती को प्राप्त कर हुए प्रसन्न नेपाल। कुछ दिन के उपरांत ही अतुलित शोभा धाम, क्रम क्रम से दो सुत हुए सुंदर रूप ललाम। सुत दोनों ही तेजस्वी थे, भारत के दिव्य प्रभात हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर इन नामों से विख्यात हुए। पर विधि का नियम नहीं टलता, एक दिन वो सब पर आता है, इस बलि काल के पंजे से छुटने का कोई नर पाता है। सुख देख न सके बालकों का, रोगों से नृप आक्रांत हुए, आ गया काल सब व्यर्थ हुआ, शांतनु सम्राट प्रशांत हुए। इस दुर्घटना से रानी पर एक भीषण वज्र प्रहार हुआ, जीवन धन बिन सारा जीवन आभरण पूर्ण निस्सार हुआ। जब भीष्म पिता के कृत्यों से होकर निवृत्त घर को आए, दुखित संपूर्ण प्रजा देखी, मंत्री भी सब रोते पाए। अंतःपुर में जब गए देखा हाहाकार, सत्यवती के नेत्र भी बहा रहे जलधार। सत्यवती को भीष्म ने सब विधि समझाए, दोनों सुत कोमल कमल लिए हृदय लपटाए। फिर माता मंत्री सहित सबकी मति कर एक, चित्रांगद का उसी क्षण किया राज अभिषेक। वैशंपायन ने कहा, हे भारत नरपाल, चित्रांगद का था नहीं उत्तम शासन काल, वह बिना भीष्म के सन्मति के इच्छानुसार आचरता था, हट धर्मी था मन में जैसा आता विचार था करता था। अगणित राजों को कर परास्त, यद्यपि स्वराज विस्तार किया, पर कितनों का अधिकार दबा, कितनों का व्यर्थ संहार किया। आखिर को एक यज्ञ से जब भीषण विराट संग्राम हुआ, चित्रांगन थक कर हार गया, उससे ही काम तमाम हुआ। बच्चा था निपट विचित्र वीर, इस बीच हुई अनहोनी, अनहोनी होनी होनी थी, होकर ही रही अनहोनी। करी भीष्म ने ही क्रिया उसके भी संपन्न, छोटे भाई को किया गद्दी पर आसन। नृप बालक थे इसलिए स्वयं वे सारे कार्य किया करते, पर जल में पंकज पत्र सदृश न्यारे स्वच्छंद रहा करते। एक पर्ण कुटी में ही रहकर त्यागी जीवन सरसाते थे, उपकारी दिन करके समान कर्तव्य पालन दर्शाते थे। छोटे थे निपट विचित्र वीर, पर सदा समादार करते थे, हे राजभक्त राजाज्ञा पर निष्ठा दृढ़तर आचरते थे। गंगा माता की तरह सदा आदर उपमाता करते, जैसे भी कहती सत्यवती वैसे ही कार्य सदा करते। बन गए विचित्र वीर के गुरु सारी विद्याएं सिखलाई, कुल धर्म राजनैतिक बातें रणनीति क्रियाएं बतलाई। होकर संपन्न विचित्र वीर नव पूर्ण चंद्र सा चमक उठा, जिसके यश के निर्मल कर से भूमंडल सारा दमक उठा। देख विविध गुण युक्त सुत बल यौवन संपन्न, सत्यवती निज हृदय में हुए अति प्रसन्न। शीघ्र बुलाकर भीष्म को कहा, सुनो नर नाह, योग्य वधु को ढूंढ कर करो बंधु का व्याह। सुनकर माता के वचन उठे भीष्म शिरनाय, चारों दिश की खोज में भेजे दूत बुलाए। वैशंपायन ने कहा, यह आदर्श चरित्र भारत में विख्यात है, काशीपुरी पवित्र, वह परम रम्य नगरी काशी जो वाराणसी कहती है, जिसकी शोभा को सहस गुणी गंगा मन बसी बनाती है। सुघटित घाटों की दिव्य छटा, तट पर निर्मल जल भाता है, मज्जन करने से घट घट का सारा संकट कट जाता है। जो विश्वनाथ लीलाधारी श्री शंकर की राजधानी है, श्री अन्नपूर्णा स्वयं जहां जननी जग की महारानी है। जय जय जय हर हर महादेव ध्वनि से गुंजारित जो काशी, दर्शन है जिसका अघनाशी जग पुण्य प्रकाशी सुख राशि। ऐसी काशी के राजा की कन्याएं तीन सुहाती थी। वे तीनों अंबा अंबाला अंबिका पुकारी जाती थी। उनके ही लिए स्वयंवर था, नृप सुंदर भवन रचाए थे। अति दूर दूर के देशों में जिसमें राजा गण आए थे।